apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 dzień maja, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Na zegarze 8, czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera. Znów można korzystać z rehabilitacji, działają galerie, hotele, muzea i biblioteki. Ustawą o wyborach prezydenckich zajmie się Senat. Będzie padało, to dobra wiadomość w dobie suszy. Pierwsi zwiedzający w muzeach, turyści w hotelach, a klienci w galeriach handlowych. Placówki zostały otwarte w ramach drugiego etapu cofania ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią. Ale idziemy teraz do sklepu. Ale jeżeli będzie na przykład dużo ludzi, to nie będziemy zostawać. No sądzę, że to jest dobry pomysł, bo w końcu jest co robić. Można gdzieś iść. Nie da się wytrzymać cały czas siedząc i chodząc w te same miejsca. Nie jestem do końca przekonana. No, nie są nam w tym momencie potrzebne ubrania. Od wczoraj można korzystać z rehabilitacji leczniczej. Wytyczne wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny mają zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i pracowników gabinetów fizjoterapii. Dlatego wizyty muszą być wcześniej umawiane przez telefon. Personel i pacjenci muszą mieć maseczki. Nie wolno też używać telefonów komórkowych. Dla samego pracownika poradni tu chodzi oczywiście o rękawice, maseczkę i obowiązek dezynfekowania wyposażenia po każdym pacjencie. Mówi rzecznik GIS Jan Bondar. Większość placówek jest przygotowana na przyjęcie pacjentów, podkreśla prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów dr Maciej Krawczyk. To musi być przede wszystkim terapia indywidualna, jeden na jeden. W Polsce jest 67 tysięcy fizjoterapeutów oraz 15 tysięcy jednostek świadczących usługi rehabilitacji dla pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Senat zajmie się ustawą o wyborach prezydenckich. Zakłada, że zostaną one przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Wczoraj trzy połączone senackie komisje odrzuciły w całości ustawę. Głosowanie w Izbie Wyższej jutro. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wybory prezydenckie muszą odbyć się w konstytucyjnym terminie, czyli do 23 maja. Dodał, że przedłużające się prace Senatu nad ustawą sprawiają, że termin 10 maja jest zagrożony. To wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Pozostają dwa terminy, 17 i 23. Będziemy bardzo zabiegać o to, aby wybory prezydenckie odbyły się w jednym z tych dwóch terminów. Możliwe jest przeprowadzenie wyborów mieszanych, czyli w takiej formie hybrydowej, korespondencyjnej, a również tradycyjnej. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaproponował, by Państwowa Komisja Wyborcza włączyła się w proces, jak to określono, dojścia do przeprowadzenia bezpiecznych wyborów prezydenckich w czasie epidemii. Borys Budka poinformował, że z takim apelem zwróci się do szefa PKW sędziego Sylwestra Marciniaka. Na znacznym obszarze Polski mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sytuacja tylko nieznacznie poprawiła się dzięki ostatnim opadom. Hydrolog IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że najtrudniejsza sytuacja jest na południu i zachodzie Polski w dorzeczu Odry. Dla rzek i zlewni w województwie łódzkim, północnej części województwa śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego, południowej części dolnośląskiego oraz środkowej części lubuskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Dziś będzie padać najwięcej w centrum i na wschodzie. Gdy sale koncertowe są zamknięte, muzyki w najlepszych wykonaniach można wysłuchać w Polskim Radiu. Anteny, włączając się w akcję Zostań w domu, proponują słuchaczom powtórki koncertów artystów z różnych muzycznych światów. W Trójce wysłuchamy powtórki koncertu tria Kuby Więcka. Saksofonista mimo młodego wieku może pochwalić się albumem z legendarnej serii wydawniczej. Mówił przed koncertem szef muzyczny programu trzeciego Piotr Metz. Będziemy gościć najmłodszego bohatera serii Polish Jazz, wolumen 78, Kuba Więcek Trio. A Dwójka przypomni koncert z okazji jubileuszu 80. urodzin dyrygenta Jerzego Maksymiuka. W jubileuszowym koncercie wystąpił jeden z najwybitniejszych polskich pianistów, Krzysztof Jabłoński, a także Polska Orkiestra Radiowa. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Tak się jakoś dziwnie składa, że w dobie lockdownu to znów piłkarz bije rekordy głupoty. Tym razem padło na Salomona Kalou. Iworyjczyk kopał z powodzeniem w niezłych klubach, na przykład w Feyenoordzie Rotterdam i Chelsea Londyn. U schyłku kariery zakotwiczył w Hercie Berlin i zamieścił w sieci filmik z życia zespołu trenującego w dobie pandemii. Na nim widać i przybijanie piątek bez rękawiczek i zgromadzenie całą bandą w szatni bez maseczek oczywiście i przeszkadzanie lekarzowi wykonującemu właśnie test na COVID-19 u jednego z zawodników oraz narzekanie na zbyt duże obniżki pensji. To ostatnie najmniej ważne. Poprzednie dowody mogą jednak opóźnić restart Bundesligi, planowany ostatnio na połowę maja. U nas PKO Ekstraklasa ma wrócić 2 tygodnie później i jeżeli tak się stanie, to po wznowieniu rozgrywek piłkarzy ŁKS Łódź poprowadzi nie Kazimierz Moskal, lecz Wojciech Stawowy, dawno niewidziany na ławce trenerskiej w poważnym futbolu i szykowany raczej na skuteczną walkę o powrót na Salony. Utrzymanie ekipy z Alei Unii w Ekstraklasie wydaje się być misją niemożliwą. Były trener m.in. Krakowi podpisał w Łodzi 2-letni kontrakt. Powodzenia trenerze. Nie tylko piłkarze przebierają nogami, żeby znów zagrać o stawkę. Lada dzień w akcji zobaczymy Huberta Hurkacza. Najlepszy polski tenisista wystąpi w pokazowym turnieju na Florydzie razem z 3 Amerykanami. Rayleighem Opelką, Tenisem Sandgrenem i Tomim Paulem. Każdy z uczestników zagra po 3 mecze i podniesie z kortu 4-cyfrową kwotę. W normalnych realiach byłoby ich co najmniej 5. Takie czasy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek i środa pod znakiem chmur i deszczu, czwartek i piątek ze sporymi przejaśnieniami i bez opadów. To taka dwuzdaniowa prognoza na koniec tego tygodnia. Jeżeli chodzi o szczegóły i najbliższe godziny, na wschodzie kraju proszę spodziewać się opadów deszczu o umiarkowanym natężeniu. W pozostałych regionach popada przelotnie, gdzieniegdzie zagrzmi, na zachodzie spadnie grad. W szczytowych partiach Sudetów przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm, w Tatrach miejscami do 10 cm. Temperatura maksymalna od 9 do 13 stopni, nieco chłodniej na Podhalu do 7 stopni. Najcieplej na krańcach wschodnich kraju do 16-18 stopni. Dzień dobry, chciałem Was wszystkich pozdrowić na antenie i przekazać ze Śląska Cieszyńskiego, myślę, że również i w imieniu mieszkańców Beskidu Żywieckiego, że robimy co możemy. Padamy deszcz, nie kosimy trawników i życzymy naszym rolnikom w Polsce obfitych plonów. Wszystkiego dobrego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Majówka, rabatówka. Uwaga! Wielki finał! Nawet do 50% taniej na wybrany asortyment. Tylko do czwartku. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips. System Latte Go. Za 2299. Taniej o 400 zł. I dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. 9 minut po godzinie 8, poranne wydanie, zapraszamy do Trójki. Niebawem u nas drugi z salonów politycznych Trójki. Naszym gościem będzie minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Wczoraj wieczorem dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł klawiszowiec grupy The Stranglers, Dave Greenfield, muzyk, chorował na COVID-19. Texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. The Stranglers w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 12 minut po godzinie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Witam ponownie, minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Prezydent skwitował wczoraj lekko kpiącym wpisem na Twitterze wieści o tym, że jest taki plan, że ma on złożyć rezygnację. Potem w rozmowie z Radiem Białystok powiedział, że jest to fake dnia, ale ta opowieść jest ciągle żywa, ciągle powtarzana. Powinna definitywnie zakończyć medialny żywot, pomimo że jej autor zapewnił czytelników, że potwierdził ją w trzech niezależnych źródłach. Jak widać, panie redaktor, te trzy niezależne źródła chyba jednak przekazały naprawdę dość nieprawdziwą informację. Nie, no proszę wybaczyć, ale naprawdę takie artykuły, które się w ostatnim czasie pojawiają, raczej wynikają z pewnie chęci zabłyśnięcia przez jego autora niż z faktu, że takie są gdzieś przesłanki. No, naprawdę absolutnie tylko dlatego o to pytam, że pomimo tego dementi prezydenckiego, jeszcze wczoraj to było żywe wieczorem w różnych programach publicystycznych, w pytaniach dziennikarzy i tak dalej. No niestety tak, ale to pokazuje, że trzeba naprawdę bazować na faktach, a nie bawić się w kreowanie rzeczywistości, szczególnie przez dziennikarzy. No wydawałoby się bardzo poważnego w tym wypadku akurat portalu internetowego. Naprawdę myślę, że Dobrze, jeśli to jest bajka z mchu i paproci, to zostawmy bajki, bo jest też druga opowieść, która nie jest bajką, bo już całkiem oficjalnie powtarzano, jak to się mówi, narracją. Mianowicie o próbie wypracowania zgody ponad podziałami co do przełożenia terminu na 23 maja i co do przeprowadzenia tych wyborów metodą tradycyjną, tylko częściowo korespondencyjnie z ponownym, pełnym zaangażowaniem PKW. Czy taki wariant jest znany prezydentowi i jak się zapatruje na taki wariant? Ja powiem tak. Najważniejsze jest to, żeby wybory odbyły się w terminie konstytucyjnym. Wybory w takim terminie, który przewidziała Konstytucja. Przypominam, że tutaj mamy bardzo jasne określenie w Konstytucji. Między 100 a 75 dniem przed upływem końca kadencji urzędowania prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Istotnie ostatnim takim terminem możliwym jest dzień 23 maja. I powtórzę, prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej zależy na tym, żeby wybory odbyły się zgodnie z terminami przewidzianymi w Konstytucji. W każdym razie wczoraj prominentni politycy PiS-u, a w niedzielę także minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, podawali w wątpliwość możliwość przeprowadzenia wyborów 10 maja, co czyni ten termin 23 maja jeszcze bardziej prawdopodobnym. Co się takiego zmieniło? Ale panie redaktor, no z czego wynika? No, zmieniło się bardzo dużo. No, ja powiem tak, wydaje mi się, jestem przekonany, że w tym niełatwym dla nas, dla Europy, dla świata czasie wszystkie organy państwa powinny pracować z jednej strony odpowiedzialnie, ale z drugiej strony z pełną dynamiką podejmowanych działań. I mam takie przekonanie i myślę, że Polacy to bardzo mocno w tej chwili dostrzegają, że Senat Rzeczpospolitej Polskiej no delikatnie rzecz ujmując, raczej nie kwapi się do podejmowania szybkich działań i stąd wynika to, co się dzieje. Gdyby Senat pracował szybciej i szybciej przeprocedował ustawę o wyborach prezydenckich, to pewnie byśmy ten termin 10 maja traktowali zdecydowanie pewniej. Natomiast no, na dzisiaj proszę pamiętać o tym, że zbliża się koniec konstytucyjnego terminu rozpatrywania przez Senat ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat dalej nie podjął swojego stanowiska. Politycy, którzy stanowią większość w Senacie, ich przedstawiciele, no niestety od samego początku mówili, że Senat będzie pracował do samego końca. No wydaje się, że z jednej strony złośliwie, a z drugiej strony wydaje się, że wynika to z prostej jakiejś kalkulacji politycznej tych polityków. Ja namawiam do tego i apeluję o to, żeby w szczególności w tak trudnym czasie naprawdę nie kalkulować politycznie, tylko naprawdę siadać i pracować ciężko, bo od tego od nas oczekują Polacy. A myśli pan, że gdyby Senat zabrał się do pracy nad tą ustawą dużo wcześniej i nawet wprowadził poprawki, miałyby one szansę, jeśli to by były poprawki, które wnoszą jakieś ulepszenia do tej trudnej ustawy, nazwijmy to tak, to one mogłyby być przyjęte przez większość sejmową? Ale z całą pewnością taka możliwość oczywiście zawsze istnieje. No, panie redaktor, wielokrotnie... Zawsze istnieje, ale rzadko się zdarza. Nie, pani redaktor. Senat wielokrotnie wprowadza do ustaw uchwalonych przez Sejm poprawki. Duża część, czy może inaczej, część tych poprawek jest przez Sejm przyjmowana. To jest naturalny, normalny proces parlamentarny i ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego czy złego. Tak zawsze było, jest i mam nadzieję, że będzie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czystą złośliwością. No, jeżeli ktoś mówi w momencie, w którym Sejm uchwalił ustawę, już prawie miesiąc temu, przypominam, uchwalił Sejm ustawę, tak, która trafiła do Senatu i marszałek Senatu wszemi wobec mówi, że będą się temu przyglądali i prawdopodobnie podejmą decyzję pod koniec konstytucyjnego terminu, no to widać, że tutaj od początku było takie zamierzenie, żeby maksymalnie długo te rozwiązania przetrzymywać. I nie chodziło o przeprocedowanie takie pełne i zgłoszenie poprawek, tylko chodziło o przetrzymanie tych rozwiązań, tej ustawy w Senacie. Panie ministrze, w wywiadzie do Rzeczy jeszcze przed Wielkanocą prezydent rozważał opcję skierowania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i mówił tak, o ile sama idea ułatwienia udziału w wyborach budzi moje uznanie, o tyle moim zdaniem to Trybunał Konstytucyjny w trybie następczym powinien ocenić możliwość wprowadzenia zmian do kodeksu wyborczego w taki sposób, ale tryb następczy nie zatrzymałby wejścia w życie tej ustawy, chociaż nie wiemy do końca, czy ona znajdzie większość w Sejmie, czy nie. No, panie redaktor, oczywiście poczekajmy na zakończenie procesu parlamentarnego. Najważniejsze wydaje się w tej chwili to... No dobrze, ale to pytanie prezydenta, które zawisło przed Wielkanocą w tym wywiadzie, jest nadal aktualne? Panie redaktor, każde rozwiązania, które są analizowane w Pałacu Prezydenckim, są także analizowane przecież pod względem zgodności z Konstytucją i wtedy, kiedy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma pewne uwagi co do potencjalnej niezgodności z Konstytucją przepisów, kieruje ustawę albo przed jej podpisaniem, albo po podpisaniu do Trybunału Konstytucyjnego. A to ma taką wątpliwość? Ale trudno mi na dzisiaj, pani redaktor, takie rozważania snuć, choćby z tego względu, że ta ustawa nie jest na biurku prezydenta. A czy możliwa jest według pana utrata większości przez obóz Zjednoczonej Prawicy? Szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Sobolewski, potwierdził, że posłowie Porozumienia albo zagłosują za ustawą o wyborach korespondencyjnych, albo zostaną usunięci ze Zjednoczonej Prawicy. Tak powiedział Polskiej Agencji Prasowej. Czyli jest jakieś napięcie? Powiem tak. Byłoby to na pewno bardzo złe. Dlatego, że my oceniamy okres rządów Zjednoczonej Prawicy w Polsce jako okres bardzo dobry, jako okres, w którym rozwój naszego kraju był bardzo dynamiczny, bardzo szybki. Udało nam się wprowadzić ogromną ilość dobrych, nowych programów społecznych, 500+, czy 13 emerytura, 300+, prawda, tych programów społecznych, sprawiedliwości społecznej jest dzisiaj zdecydowanie więcej. To wszystko udało się dlatego, że w Polsce rządzi obóz Zjednoczonej Prawicy i on jest gigantyczną wartością i bardzo źle by się stało, gdyby doszło do rozpadu, czy do końca rządów Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A jest takie zagrożenie? Jest takie zagrożenie? W demokracji parlamentarnej zawsze jest takie zagrożenie, że większość na skutek różnego rodzaju zawirowań będzie utracona, ale mam nadzieję, że dojdzie tutaj do porozumienia. Mam nadzieję, że liderzy obozu Zjednoczonej Prawicy dojdą do porozumienia i to wszystko zakończy się dobrze. Prezydent Andrzej Duda ogłosił wczoraj rano start budowy gazociągu Baltic Pipe. Państwo zapowiedzieli, że wygłosi oświadczenie o 8:15 i część mediów czekała w napięciu, że będzie związane z tym, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Czy to był, panie ministrze, świadomy zabieg, by zainteresować jak najwięcej mediów tym, co istotne, a niekoniecznie sensacyjne, czy po prostu przypadek? Panie redaktor, to pokazuje, w jakim świecie dzisiaj trochę żyją media w Polsce. Pan prezydent wielokrotnie wygłaszał oświadczenia. Sprawy gospodarcze dzisiaj, szczególnie dzisiaj, sprawy gospodarcze są bardzo istotne. Pan prezydent także przypomniał, że 5 lat temu byliśmy w pełni uzależnieni w zasadzie od dostaw rosyjskiego gazu. Dzisiaj uniezależniamy się od tych dostaw bardzo szybko i w niedługim czasie po powstaniu gazociągu Baltic Pipe w zasadzie będziemy niezależni energetycznie. To jest fundamentalna zmiana polskiego bezpieczeństwa naszego kraju, przede wszystkim bezpieczeństwa naszego kraju. I o tym mówił pan prezydent. Ja rozumiem, ale ja pytam, czy to przypadek? Część mediów... Ale dlaczego nie rozumiem, dlaczego miałby to być przypadek? No akurat w tym czasie rzeczywiście do takich decyzji, przypadek w tym sensie, że to się zbiegło z tym takim napięciem i oczekiwaniem, że tu prezydent może się podać do dymisji. No dobrze, dzisiaj też będzie oświadczenie, ale już wiemy, czego będzie dotyczyć oświadczenie, bo chodzi tu o nową umowę z NSZZ Solidarność i tam... Prezydent ma wznowić między innymi obietnicę wprowadzenia emerytur stażowych. Czy to jest uzgodnione z większością rządową? Bo jakoś ten projekt się nie przebił przez 5 lat. Ja powiem tak, panie redaktor, no co do szczegółów umowy, to jednak prosiłbym poczekać chwilę do tego momentu, w którym dojdzie rzeczywiście do podpisania tej umowy pomiędzy panem prezydentem Andrzejem Dudą a przewodniczącym NSZZ Solidarność panem Piotrem Dudą. To pokazuje, jak ważna jest współpraca w polityce, jak ważne jest dotrzymywanie danego słowa. Ale będą tam kolejne zapowiedzi dotyczące właśnie kwestii pracowniczych, gospodarczych? Będą tam kolejne zapowiedzi, które zostały wypracowane, do których zobowiązujemy się, że tak powiem, dwustronnie. No gdyby było tak, że strona w tym wypadku związkowa byłaby w jakiś sposób niezadowolona z 5 lat współpracy, to pewnie by do rozmów nie siadła. Ta współpraca była bardzo dobra, ta współpraca przyniosła konkretne, bardzo dobre efekty i dzisiaj rozmawiamy z NSZ Solidarność. Dzisiaj ten dialog, który jest jednym z filarów prezydentury Andrzeja Dudy, jest toczony i jesteśmy z niego zadowoleni. Zadowoleni są przedstawiciele strony społecznej i na tym nam zależy i stąd ta umowa, która dzisiaj będzie podpisana przez z jednej strony pana prezydenta, a z drugiej strony przez pana przewodniczącego. Ale pytanie o emerytury stażowe nie zostało, że tak powiem, wyssane z palca, ale z wieści strony solidarnościowej. Ja, pani redaktor, chciałbym podkreślić jedno, jeżeli chodzi o emerytury stażowe. Pan prezydent Andrzej Duda, kierując do Sejmu projekt ustawy o przywróceniu podniesionego przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe wieku emerytalnego, zawarł zapis w tym projekcie o emeryturach stażowych. Więc oczywiście można by było powiedzieć tak, no prezydent swoje zobowiązanie zrealizował, bo taki projekt z takim zapisem przesłał do Sejmu. Większość parlamentarna podjęła taką decyzję, że najważniejsze jest dotrzymanie tej absolutnie fundamentalnej obietnicy, czyli przywrócenia podniesionego wbrew milionom Polaków wieku emerytalnego. Natomiast jeżeli musimy chodzi o emerytury stażowe, te prace nadal trwały. Będą trwały i rozumiem, że będzie też wypracowywana zgoda rządu na to rozwiązanie, tak? Dziękuję. No oczywiście, my cały czas współpracujemy i pracujemy razem dla dobra Polski. Dziękuję bardzo. Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Ekonomia w Trójce. Jakar Arkadiusz Ekiert. Więcej tanich mieszkań na wynajem oraz dopłaty do czynszów dla osób o niskich dochodach. Takie m.in. propozycje zawiera nowy pakiet mieszkaniowy Ministerstwa Rozwoju. Ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19. Ma on zawierać m.in. dopłaty do czynszu. Resort proponuje też zwiększenie nakładów inwestycyjnych na budownictwo czynszowe i społeczne oraz łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę. Koszt całego pakietu to mniej więcej 0,5 miliarda złotych rocznie do 2024 roku. W czerwcu rozpocznie się kolejny, piąty już nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji miejskich zwiększających ilość retencjonowanej wody, na co będą mogły uzyskać wsparcie samorządy, o tym minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Samorządy będą mogły uzyskać wsparcie na inwestycje z zakresu systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, na projekty związane z tworzeniem systemów zbierania i retencjonowania wody opadowej, czy budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej. Jak podkreśla minister, obserwujemy zmiany klimatu i z jednej strony musimy im przeciwdziałać, a z drugiej dostosowywać się do nowych okoliczności. Dlatego należy zatrzymać jak najwięcej wody na terenach miejskich i odpowiednio ją zagospodarować. Obecnie realizowane są 44 projekty, nie tylko w największych miastach, na łączną kwotę dofinansowania unijnego ponad 1 miliarda złotych. Do wydania w piątym naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji miejskich zwiększających ilość retencjonowanej wody jest 60 milionów złotych. Na koniec jeszcze o sytuacji na rynku walutowym mówi Bartosz Sawicki, analityk z domu maklerskiego TMS Brokers. Złoty nie skorzystał w sposób bardzo wydatny na kwietniowej poprawie nastrojów inwestycyjnych. W rezultacie za 1 euro wciąż płacimy około 4,55 zł. Dolar wyceniany jest na 4,17 zł, a frank na ponad 4,31 zł. Spodziewamy się, że w kolejnych dniach kursy głównych walut pozostaną na podwyższonych pułapach. Ja jeszcze zapraszam na popołudniowe informacje ekonomiczne w Trójce o 17:30. To jeszcze sprawdźmy, co dobrego w pogodzie. Teraz na termometrach od 4 stopni na krańcach południowych do 12 na południowym wschodzie. A w ciągu dnia w Zakopanem 7 stopni, w Olsztynie i Koszalinie 10, w Łodzi, Warszawie, Katowicach, Krakowie i Poznaniu 12, we Wrocławiu, Opolu i Lublinie 13, w Białymstoku i Rzeszowie 16. Dziś najcieplej w okolicach Przemyśla 17 stopni, a wtorek deszczowy, możliwe także burze, na zachodzie niewykluczony grad. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W środę będziemy rozmawiać o e-dowodach, e-pitach i wszystkim, co elektroniczne w kontaktach z urzędami. Czekamy na Państwa pytania pod adresem ekonomiawtrójce@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte

Ja tam odnośnie telefonu tego pana Tirynatory akurat nim jadę, jestem za tym i wtedy w sklepach będzie pusto, nie będzie paliwa na stacjach benzynowych i rowerzyści będą bezpieczni, gdyż my tymi tirami jeździmy sobie na grzyby, na ryby, na wycieczki do lasu. A niech ten pan spróbuje przejechać się takim zestawem, złamie się w prawo, to widzi tylko w lusterku swoją naczepę, a nie tył pojazdu. Kłaniam się, pozdrawiam, dobrego dnia życzę. Także pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, szerokiej drogi. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do rozmowy, jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 10. Teraz 21 minut do 9. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Właściwie nie wiem jak zacząć, więc zacznę wprost. Choć bycie ojcem jest fantastyczne, dzieci potrafią doprowadzić mnie do granicy, której nie chciałbym przekroczyć. Innymi słowy, nadciągnął kryzys. Tak, to był ten dzień, kiedy chciałem uciec na koniec świata, a fakt, że prawdopodobnie i tam wprowadzono obostrzenia z powodu epidemii, moją agresję tylko pompował. A przecież złość często mi towarzyszy. I ona może być i jest w ogóle bardzo konstruktywną siłą. Tylko jeśli my sobie umiemy z nią radzić. Tłumaczy Katarzyna Kowalska-Bębas z Fundacji Wychowanie w Szacunku, trenerka Family Lab. Jeśli ja już wrzeszczę albo trzaskam drzwiami, to też jest informacja dla mnie. Ile ja swoich potrzeb już odłożyłam i ile ich nie zaspokoiłam, taką metaforę garnka często stosuję. Że jakbyś dużo rzeczy wsadził do garnka, tam się gotuje, już gotuje i gotuje, to ty jeszcze przykrywasz tą przykrywką i jeszcze trzymasz. I dopiero jak ta pokrywka spadnie, no to wtedy, o, zwracasz uwagę na to, że się coś wydarzyło. A potrzeby czekają na szafce, na biurku, są w pilocie do telewizora. Mijam je co dzień, idąc do pokoju dzieci, bo trzykrotna prośba o coś nie zadziałała. Albo gdy odpalam się jak rakieta z krzesła, by rozdzielić tłukące się w przenośni towarzystwo. I też wiem, że nie tylko na mnie to tak działa. Wiem, teorii, jak sobie tutaj radzić z rodzeństwem, żeby się nie wtrącać, ale po prostu nic innego mnie tak nie odpala, jak oni się tłuką. Wszystko musi być walką. Wolę usłyszeć, że to jednak czegoś je uczy. To jest rozwojowo też całkowicie normalne. Z kim mają się nauczyć? To jest tak bezpieczna relacja. Nawet jeśli powiedzą sobie tak okropne rzeczy, których w życiu by nie powiedzieli swoim przyjaciołom, to i tak będą razem, i tak będą dalej mieszkać w tym domu. I tak w końcu przyjdzie jeden do drugiego i powie, weź, chodź poukładaj puzzle, albo chodź się pobawimy Lego. I za 2 minuty już nie pamiętają o tym, nie? Że przed chwilą była taka masakra. To prawda, ale częstotliwość zakłóca jasny punkt widzenia. Więc pokonując jęki, marudzenia, bo właśnie chciałam się pobawić, a co innego robisz, córeczko, cały dzień, ponaglania, załóż wreszcie te buty i nie zaczepiaj jej, wytaczamy się na dwór. A, stop, wracamy po maseczki. A, jednak nie rower, hulajnoga? A, chmura idzie. No to czekamy. Zdarzyło mi się już nawet w ciągu tych prawie 2 miesięcy, 2 razy o 19 już było tak ciemnawo, wyciągać syna jeszcze na bieganie, na spacer, bo był po prostu chodzącą, tykającą bombą zegarową. Widzę to, jak mi jakąś miarkę w oczach, że jeśli oni nie mają wystarczającej ilości ruchu w danym dniu, to tych napadów złości czy agresji jest dużo więcej. Tak, wiem. Do 100 sprawności muszę sobie dopisać jeszcze jedną. Sprawność detektywa, śledzącego, tropiącego potrzeby dziecka. Na pewno dzieci do 6 roku życia nie mają jeszcze takiej umiejętności regulowania sobie tego. Aha, zauważyłam, że teraz już jednak moje potrzeby zostały nie do końca zaspokojone, to ja teraz sobie poskaczę. Prawie 10-latek za to swoje potrzeby wyraża. Na dodatek ma ich mnóstwo i z biegiem okoliczności wciąż są biegunowe odmienne od, nie moich, po prostu życiowych. Znów jestem garnkiem i pokrywka spada po raz drugi, więc podnoszę głos i załączam mało serdeczne wyrazy. Oczywiście bez takiej intencji krzywdzenia. Ja mówię, jestem wkurzona, jestem zła albo przyklinam, a nie mówię, ty debilu, nie? To już jest taka rzecz, na którą nie mam zgody. Tyle, że złość przenosi się na poziom niżej. Tu już wystarczy przegrany wyścig do windy. W każdym drobnym szturchnięciu widzę coś niepokojącego. To właśnie nie jest przemoc. Dzieci nie mają intencji tego skrzywdzenia kogoś. Nie zabieram tej łopatki dlatego, bo chcę, żeby ten się czuł źle, tylko zabieram ją, bo uważam, że ona jest moja. I też w przemocy często mamy taką nierówność. Ktoś, kto jest wyżej, na przykład szef albo rodzic, ktoś, kto ma więcej władzy, albo jakąś władzę psychiczną, albo jest fizycznie silniejszy. I to jest ta granica, której przekroczyć mi nie wolno. I myślę o tych domach, w których nie ma tyle siły, by jej nie przekroczono. I dlatego mówię, wolno się złościć, by nie kumulować złych emocji. A gdy zdarza się to często, zatrzymuję się przy półce z odłożonymi do przeczytania książkami, lub z słuchawkami na uszach słucham tego, na co ja mam ochotę, gdy dziecięcych przebojów już mam dość. Bo jak ja się będę poświęcać, to właśnie na pewno tej agresji, tych wybuchów, złości będzie więcej, a jak ja tak będę funkcjonować, to dzieci się też ode mnie uczą, że tak się funkcjonuje. Swoje potrzeby zakupuję całkowicie, to dzieci się uczą, że to nie jest ważne, żeby dbać o swoje potrzeby i trzeba się zastanowić, czy my chcemy, żeby dzieci się tego od nas uczyły. Więc przerywam pracę i kończę zajęcia z dziećmi, choćby na kwadrans, dla siebie. Następny robię sobie wieczorem i wychodzę sam na spacer, bez telefonu. Jest odrobinę lepiej. W końcu i one się tego nauczą. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Tata, słucham teraz sobie. Mi się przypomniała taka historyjka z czasów jeszcze przedszkola moich dzieci, to prehistoryczne czasy zamierzchłe. Co było najpopularniejszym tekstem słyszanym w szatni? No pospiesz się, no pospiesz się. Nie, no pospiesz się, no pospiesz się, pospiesz się, proszę cię, pospiesz się! I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Akurat mnie pośpiechowi nie musi pan tego przypominać i mówić, faktycznie tak było, też to pamiętam. 13 minut do godziny 9. Zapraszamy do Trójki. A już teraz światowy raport o stanie pandemii, który prezentuje Ernest Zozuń. To już taka majowa tradycja, że zawsze na początku miesiąca mamy Eurowizji. Zazwyczaj był to konkurs piosenki, ale w tym roku konkurs piosenki, który miał odbyć się w Rotterdamie, z powodu epidemii odwołany. Ale Eurowizja się odbyła. Jak to, zapytają Państwo? Ano tak to. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ominęła całą piosenkową część i zorganizowała tę najbardziej emocjonującą. Let's start the pledging. Czyli połączenia ze stolicami i przyznawanie, no tym razem nie były to punkty, a miliony euro. Na globalny fundusz walki z koronawirusem. Zacznijmy nasze deklaracje. Komisja Europejska jest w stanie zaoferować miliard euro na walkę z koronawirusem. Zaczęła przyznawanie milionów, no tu miliard był. Ursula von der Leyen. A dalej jak na Eurowizję przystało? Wielka Brytania chce wziąć znaczący udział w walce z koronawirusem i jest w stanie przeznaczyć 744 miliony funtów na globalny fundusz. Deklarował Boris Johnson, bo choć Brytyjczycy z Unią się pożegnali, to z Eurowizją nie. I stąd też nie. Niemcy chcą zaangażować w ten fundusz 525 milionów euro, deklarowała kanclerz Merkel. Francja deklaruje 500 milionów euro, zapewniał Emmanuel Macron. A Ursula von der Leyen łączyła się dalej. Premier Kyriakos Mitsotakis, miło pana widzieć zatem. Wędrujemy przez Atlantyk do Kanady, premier Trudeau. Mam przyjemność przedstawić państwu wiadomość od premiera Japonii, Shinzo Abe. Teraz przez Morze Śródziemne wędrujemy do Turcji, prezydent Erdogan ma głos. Tu przerwę to głosowanie, przepraszam, deklarowanie. Obiecuję, że finał będzie na finał, bo zazwyczaj opowiadam też Państwu o tym, co dzieje się w naszej epidemii. Austria powołała rezerwistów, by wspomagali funkcjonariuszy na granicach i przy strzeżeniu wiedeńskich ambasad. Planujemy zaangażowanie ich do końca lipca. W zależności od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja, może to ulec zmianie. Hiszpania łagodzi obostrzenia. Pozwolono na otwarcie małych sklepów i salonów fryzjerskich. Podobnie jest po sąsiedzku, czyli w Portugalii. Od strony finansowej to wolę nie mówić. Zamknięte było wszystko ponad miesiąc. Teraz wracamy do pracy i przystosowujemy się do nowej sytuacji. Grecja także otwiera małe sklepy. Lepiej salony fryzjerskie, ale dodaje do tego jeszcze księgarnie. Francja i Niemcy otworzyły dwa samochodowe przejścia na wspólnej granicy, ale tylko dwa z 11. Zezwolono na mały ruch graniczny jedynie mieszkańców przygranicznych regionów. Belgia łagodzi restrykcje, ale coś za coś. Bezwzględnie wymagane jest zakładanie maski na twarz w środkach komunikacji miejskiej, na stacjach i dworcach. To normalne, należy samemu się chronić, ale też chronić innych. Za brak maski można zapłacić mandat w wysokości 250 euro, ale... W Portugalii jest drożej, bo mandat kosztuje 350 euro. No właśnie, skoro przy pieniądzach jesteśmy, to wróćmy do wczorajszej Eurowizji, no dobrze, globalnej zbiórki na rzecz walki z koronawirusem. Zapewne ciekawi są Państwo, jak my, Polska, wypadliśmy. Premier Morawiecki przesłał nam z wideo wiadomość. By wspomóc tę inicjatywę, Polska wraz z innymi członkami Grupy Wyszehradzkiej deklaruje 3 miliony euro. Polski wkład w te 3 miliony to 750 tysięcy euro. W ciągu tych trzech godzin zebraliśmy łącznie 7 miliardów 400 milionów euro na szczepionkę, testowanie i leczenie. Ernest Zozuni, kolejny światowy raport o stanie pandemii jutro o podobnej godzinie. I jeszcze sprawy rowerowe. Sam jeżdżę bardzo dużo na rowerze, ale ostatnio, co mnie akurat bardzo bulwersuje, to rowerzyści, którzy uważają, że są w jakimś niesamowitym trybie nieśmiertelności i nagminnie przejeżdżają na czerwonym świetle na skrzyżowaniach. Nawet jak kiedyś gdzieś czytałem i słyszałem o tablicach rejestracyjnych dla rowerów, chociaż nie wiem, jakby to miało wyglądać, to jestem całkowicie za. Bo jednak takie rzeczy powinno się identyfikować na drodze.